تصدل هاي قيل هايك هار سفير دا هار سفير دا كترما كان دي سخكويز بعد نيو قيز قفيدة زون سخوكو مستيز هار سفير دا كترما كان دي سخكويز جوان ايول وليغ غلاز گرش ميشيز بعد ني چرا قجازو زون هايك شمود نسا يسار على تيز فيزوا افتوبوس وليك فين دا وزون باشما قلوخ كليك زوا وزيريكي بزاري وا زيريكي بيشكي زرزاز قلبلوخ كواز كشكش زوا وچ از تنی اخشاری زن واس خیبتان کترام کان کترام کان ها ایک افتوبوس ولیک فیزوا زن خلوخ کلیک زوا و از قطنین استخانه زی بدنی کترام کانه ویریسانال آتان آتان خیر نیست نقط آدی زلقی زوا تو هر و تانتیر شیرین سا نقط دیز ها ایک شمود نیست ایسار الله تیز فیزوا ایسار الله تیز فیزوا و زنی وو یارگارا وقت گل خیلی شری معنی یکیز یخ دیفتیش کشکش سوا خیلی و تان مسان چیل قوی بی هر سا ولید دیکای سا از زور خورای وی رو خویاری تکویم برو شهر گل چک بر خورای قوی بی پکا دین یخ قنین دلای ویش سفر دا گلی شان خوی خیلی و تان دیده و تان کترام کان لزگیستان.